الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مہر ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شئ علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بسلسن اوتیت جوام القلم ونصرت بالروب وخلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الخلق کافہ وختم بی النبیون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حضرات، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے. اس آیت شریفہ میں اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اللہ نے آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں میں سے آخری پیغمبر. نبیوں کی آمد کا سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، وہ اللہ نے آپ کے مکمل فرما دیا، ختم فرما دیا. اس آیت شریفہ میں بھی آپ کو اللہ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ کو معمولی مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ سارے دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے. آپ کو آدمی اللہ کا آخری پیغمبر مانے گا تو پھر ایمان ہوگا، پھر مومن بنے گا، خدا کی توحید بھی تب ہی باقی رہ سکتی ہے، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. اس لیے کہ اللہ کے ہاں توحید بھی وہی مقبول معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھائی ہے، نماز بھی وہی مقبول معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، روزہ بھی اللہ کے ہاں وہی معتبر مقبول ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سکھایا کہ کیسے رکھنا ہے. آج بھی وہی مقبول ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے. نبی آتے ہی سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. کہ آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایک دین کا ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے, اور یہ کتاب اللہ کی کسی ایک ہی ایسے ثابت نہیں بلکہ بیسیوں بلکہ سو سے زیادہ آیات یہ ثابت ہے, اور اس سلسلے میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جن سے آپ کا آخری نبی ہونا, خاتم النبیین ہونا واضح لفظوں میں ثابت ہے, اور یہ ایسا اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس میں امت میں سے کسی کے اختلاف نہیں ہوا. انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت تک کسی آدمی کے اختلاف نہیں ہوگا جسے اللہ سے عقل عطا فرمائیں گے. آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی تشریف بری کے بعد, تشریف لے جانے کے بعد امت کا, صحابہ کرام کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا تھا, اتفاق ہوا تھا, وہ اسی مسئلے پہ ہوا تھا, ختم نبوت کے مسئلے پر, آپ اللہ کے آخری پیغمبر, نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اللہ نے آپ پہ مکمل کر دیا, ختم کر دیا. نبیوں کی آمد شروع ہوئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام سے, اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے, رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. جب آپ کو اللہ نے بھیجا, دنیا میں مبعوث فرمایا, تشریف لائے, تو یہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا, آپ اللہ کے آخری پیغمبر. تو یہ آیت شریفہ جو پڑھی ہے, یہ آیت اور اس سے پہلی آیتیں جو ہیں, یہ ایک واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور وسلم کی پھوپھی زاد مشیرہ تھی, آپ کے خاندان میں سے تھی, بنو آشم میں سے تھی. آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا گیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور وسلم کے غلام تھے, آپ نے ان کو آزاد کر دیا, انہوں نے آپ ہی کے گھر میں تربیت پائی, پرورش پائی. یہ بڑے شان کے صحابی ہوئے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے اسامہ, وہ بھی بڑے مشہور ہیں, ان کی پیدائش بھی آپ کے گھر میں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی تربیت بھی ہوئی ہے. حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پہ حضرت حسن کو اٹھاتے تھے اور دوسرے کندھے پہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو اٹھاتے تھے. خدا کی شان دیکھیے, یہ ہے مساوات. آپ کے غلام کا بیٹا ہے لیکن شفقت دیکھیے, محبت دیکھیے, ہمدردی دیکھیے. ایک کندھے پہ نواسے کو اٹھایا ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھایا ہوا ہے. یہ آپ کے بڑے چہیتے صحابی ہوں گے اسامہ. تو حاصل یہ ہے کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, یہ آپ کے متبنہ تھے. متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا, اے جسے لوگ زبانی کہتے ہیں جناب ہمارا یہ بیٹا ہے, اے لوگ کہہ دیتے ہیں جناب فلاں تو ہماری بیٹی ہے, فلاں تو ہماری بہن ہے, فلاں تو ہمارا بیٹا ہے. یہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں متبنہ. لیکن یاد رکھیں کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقتاً بیٹا نہیں بن سکتا. کسی نے کہہ دیا جناب ہمارا بیٹا ہے, یہ حقیقتاً بیٹا بن جائے گا؟ یہ اس باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا؟ تو اصل یہ محبت پیار سے لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ ہماری بیٹی ہے. اور منہ بولی بیٹی حقیقتاً بیٹی نہیں ہوتی. شریعت نے پردے کو حکم کیا ہے کہ یہ جو باپ بنا ہوا ہے اس سے پردہ چاہیے. بات سمجھے؟ اور منہ بولی ماں ماں نہیں بن سکتی, جناب یہ ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے, قابل احترام, بڑی مشکلات جو ہوتی ہیں عمر والی ہیں قابل احترام ہوتی ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بزرگوں کا احترام کرے, ہے کہ نہیں؟ لیکن منہ بولی ماں ماں نہیں ہوا کرتی. کیا وہ جب فوت ہو جائے گی دیکھیے بیٹا اس کا وارث بن جائے گا؟ اگر وہ بولی ماں حقیقتاً ماں ہوتی تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہن کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، کیا نکاح حرام ہوگا؟ تو حاصل یہ ہے متمنا کیا کہتے ہیں، وہ بولا بیٹے، کسی کو آدمی محبت پیار سے کہہ دیتا ہے جناب یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ کوئی حرج کی بات بھی نہیں، حرج کی بات ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنا تھے، یعنی وہ بولے بیٹے تھے. آپ نے اپنی پھپھی زاد ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا تھا، لیکن خدا کی شان تقدیر کا مسئلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ کے بغیر نہ کسی کو ہے نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر آئندہ کے حالات تو خدا ہی جانتے ہیں، نبیوں کو پتہ چلتا ہے بدلی ہے وہی کے، وہی کے بغیر تو آئندہ حالات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ نے نکاح تو کر دیا، لیکن آگے مسئلہ جو نباہ کا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. دلوں میں جوڑ محبت پیار خدا پیدا کرے تو پھر ہوتی ہے، اگر نہ کرے تو پھر ہو سکتی ہے. کمال دولت جائیداد یہ کسی کے دلوں کو جوڑ سکتی ہے؟ یہ دلوں کا جوڑ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اور دلوں کا جوڑ گھروں کی آبادی یاد رکھیں، آج کل گھروں بڑے فتنے ہیں. صدر صاحب نے جو ایکٹ منظور کیا ہے حقوق نسواں کے نام سے، اس میں عورتوں کا کوئی حق کسی حق کا تحفظ نہیں کیا گیا، البتہ بے حیائی کو فحاشی کو تحفظ دیا گیا. اس ملک میں بے حیائی عام ہو جائے، عورت کے لیے پردہ حیا یہ اس کی فطرتی چیز ہے. شریعت نے پردے کے سری حکم دیا ہے تاکہ غلط نظر سے بچے، کسی کی گندی نظر سے نہ پڑے. اور جب یہ محفوظ ہوگی، عفیفہ رہے گی، پاک دامن رہے گی، تو پھر نسل بھی صحیح رہے گی، رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بعد بازاروں میں پھرے گی تو پھر دفتروں میں بیٹھے گی، بازاروں میں پھرے گی، مردوں کے ساتھ میل جول عام ہوگا تو پھر گندی نظریں پڑیں گی، خیالات بگڑیں گے، تو پھر نسل ٹھیک رہے گی؟ یہود اور نصارا کی نسلیں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہاں کو کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ یہ پناہ کا بیٹا اللہ ہی جانتے ہیں، آزادی ہے. تو وہ مسلمانوں کے اسلام کے عدلی دشمن ہیں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. ویسے ضد اور انعام کے طور پہ، حالانکہ اسلام کی کسی تعلیم پر کسی حکم پہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کے سارے احکامات پاکیزہ ہیں اور رحمت ہی رحمت ہے. لیکن جس آدمی کی فطرت ہی خراب ہو تو انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ زمانے جہالیت میں جو بولے بیٹے ہوتے تھے، اس کی بیوی کو بہو کہا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نو. تو نکاح تو آپ نے کر دیا، نکاح ہو گیا، لیکن مزاج نہ ملے. جب طبیعت نہ ملی، مزاج نہ ملا، تو پھر طلاق کی نوبت آ گئی. جب مزاج نہ ملے نا، تو پھر گھر میں فتنہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک آ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو محترم، گھروں کی آبادی، کسی جگہ کی آبادی جو ہوتی ہے وہ زور سے ہوتی ہے، تحمل سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ حوصلے تحمل سے، ہمدردی سے ہوتی ہے. اگر آدمی بڑا بننا شروع کر دے، جناب نہیں بڑا ہوں، تو پھر باپ اور بیٹے کا آپس میں جوڑ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے باپ بڑا ہے، قابل احترام، لیکن باپ کو بعد دفعہ بیٹے کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ بیٹے کی جائز بات تو ماننی چاہیے، اور اگر بیٹے نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو وہ بھی حوصلے کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے کہ پرہیزگار یہ بات نہیں کہنی چاہیے، پھر سوچ لیں ایسی بات نہ کہنا، یوں ہی ہونا چاہیے نا. اگر باپ حکومت شروع کر دیں، نہ بیٹے کی مانے نہ گھر میں کسی اور کی مانے، تو بتاؤ پھر جوڑ رہے گا؟ وہ کہے کہ ہر بات میری بھی چلے، یہ جوڑ اس لیے رہتا ہے. جو باتیں شریعت کی حدود میں ہیں وہ تو ضرور ماننی ہے. اور جس قسم کی باتیں جن کا تعلق انتظامی معاملات سے ہوتا ہے، گھر کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے انتظامات گھروں پہ چلتے ہیں، یہ آپس کے محبت پیار جوڑ سے چلتے ہیں، کبھی بات آدمی اپنی منوا لیتا ہے، کبھی ان کی ماننی پڑ جاتی ہے کہ نہیں، تو آدمی صبر کرے، حوصلہ رکھے، دل بڑا رکھے، تو پھر یہ گھر آباد رکھے، اور یاد رکھیں کہ گھر کی آبادی یوں سمجھیں جیسا کہ جنت کا نمونہ ہے کہ نہیں، اور گھر میں اگر جوڑ نہیں دل نہیں جڑے ہوئے تو کروڑوں پتی اگر امیر ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے، وہ گھر میں آئے گا خوش نہیں ہوگا، اس لیے دل جڑے ہوئے نہیں، آپس میں توڑ ہے، دوسرے کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں، لگت نہیں، محبت پیار نہیں، الفت نہیں، بلڈنگ تو بڑی بنی ہوئی ہے لیکن بتاؤ کیا چاٹیں گے اس کو، تو صاحبوں اتحاد بڑی چیز ہے، اتحاد بڑی چیز ہے، اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اتحاد اتحاد سکھاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا جسد الواحد ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہے، جسم تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سارا بدن ہے، وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، لیکن اگر ایک آنکھ میں درد کھڑا ہو جائے تو سارا بدن ساتھ دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں، آنکھ درد آنکھ میں ہے، لیکن بے آرامی صرف ایک آنکھ نہیں ہوتی کہ کہے جناب تم جانو چاہے کام جانے، میں تو نیند کروں گا، میاں نیند کیسے آئے گا، زخم ہوا پاؤں میں، پاؤں میں زخم ہے، تکلیف ہے، درد ہے، تو آنکھ ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی، سارا بدن ساتھ دے گا کہ نہیں، آنکھ کہے جناب تم جانو تیرا کام جانے، میں دعا کام کروں گا، ہو جائے گا، تو حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے یوں ہی محبت کر کے رہنا چاہیے، اور آدمی سوچے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ سفر ہے، یہاں تو ہم رہ سکتے نہیں، یوں سمجھے ایک دروازے سے آدمی سے نکل گیا، بس اتنی کچھ کچھ، تو یہاں تیری میری اپنی بڑائی، اپنا حکم چلانا، اور یوں سمجھنا کہ میں بڑا ہو کر رہوں، ایسا رہوں، پیسہ رہوں، اس سے کوئی کام نہیں چل سکتے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے شریعت کی باتیں تو ماننی فرض ہے کہ نہیں، حقوق العباد کے متعلق ہیں، حقوق اللہ کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کا ماننا مولویوں کے لیے بھی فرض ہے، پیروں کے ماننا بھی فرض ہے، امیروں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سیاسی لیڈروں کے لیے ماننا ضروری ہے کہ نہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب ہی جوڑ سکتے ہیں نا کہ ہم ان کے فرمان کو مانیں، تو پھر جڑیں گے، اگر ان کے فرمان کو نہیں مانتے، ان کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، تو بتاؤ خدا کے ساتھ جوڑ ہو سکتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ ہو سکتا ہے، آج ساری فتنے یہیں سے پیدا ہوئے، تو یہ ہے کہ گھروں کی آبادی، گھروں کا چین اور سکون، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتفاق سے ہوتا ہے، اور یہ حوصلے سے، صبر سے، تحمل سے، برداشت سے ہوتا ہے، شریعت نے خاوند کا حق زیادہ فرمایا، قرآن پاک کا خود ارشاد موجود ہے، اللہ نے مرد کو بیوی پر فضیلت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے حقوق خاوند کے ہیں، عورت کا حق کوئی نہیں، غلط بات، اسی قرآن پاک کے اندر موجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے ذمے ہیں، پر دونوں اپنے حقوق کا خیال رکھیں گے تو پھر جوڑ رہے گا کہ نہیں، مرد کہے جناب نہیں میرا ہی حق ہے، میں ہی ایسا ویسا ہوں، اس کو کچھ نہیں سمجھے گا کہ یہ پھر کام نہیں چلے گا، یہ گھر آباد نہیں رہے گا، رہ جائے گا، مرد کے کان کا بھی کوئی بھرے، کوئی برادری کا ہے یا باہر کا ہے، وہ کان بھرے، اس کا سبق سیکھے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک اگر نہیں رکھے گا تو گھر کا معاملہ نہیں چل سکے گا، گھر میں آبادی نہیں ہوگی، جوڑ نہیں ہوگا، چین سکون نہیں ہوگا، اور جب اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو خدا کا بھی نافرمان ہوگا، ہوگا کہ نہیں، اس لیے کسی قرآن نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں ان کے ذمے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یا نہیں، اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، تو خاوند کے ذمے ضروری ہو جاتا ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا دے، امیر ہے تو امیرانہ دے، غریب ہے تو غریبانہ دے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کے لیے اسے گھر دے، یہ گھر دینا ضروری ہے۔ آج کل لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، کتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بنائے، حقوق پر بھی عمل ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے درگزر سے کام بھی لینا پڑتا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، باتیں یہاں پر ہو جاتی ہیں نہیں ہو جاتی؟ اگر بات بات سے گرفت پکڑ شروع کر دی جائے تو یہ بھی مسئلہ بڑا مشکل ہوگا۔ درگزر سے، صبر سے، حوصلے سے، دل جوئی سے کام چلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں کتنے فساد ہوتے ہیں، اگر یہ حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں، یہ گھر پھر آباد ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو دل دور ہو ان کو قریب کر لے، اپنی طرف سے کوشش کرے قرب کا، آگے قرب پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں، وہ اللہ کے بس کی بات ہے، اسے ثواب ہوگا، اس نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ جوڑ پیدا ہوگا، آگے اللہ کو منظور نہ ہو کہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خود ہی فتنہ کھڑا کر دے، حکمران بن کر رہے، بیوی کی حکومت کرے، تو پھر یہ مسئلہ مشکل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ نکاح تو ہو گیا، لیکن خدا کی شان کے دنوں میں جوڑ نہ ہوا، نباہ نہ ہو سکا، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو یہ طلاق کا معاملہ ایک بڑا خطرناک ہے۔ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے طلاق کو سستا آسان سمجھا ہوا ہے۔ میرے پاس کئی فن میں آتے رہتے ہیں، کئی لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پاکستان کا مسلمان جب طلاق دیتا ہے تو تین طلاقوں سے کم یہ ٹھہرتے نہیں، یہ شریعت کی سارے حدیں توڑ کے چھوڑتا ہے۔ اللہ کے بندے، جب شریعت نے آسانی دکھائی ہے تو پھر اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ نہ، یہ کہ ساری حدیں توڑ رہے، اور ساری حدیں توڑنے کے بعد پھر مولویوں کے پاس خط بھی شروع کرتے پوچھنے کے لیے، اور پھر شیطان پٹی بڑھاتا ہے، کہتا ہے اس مولوی سے یوں بات پوچھ، یوں مسئلہ پوچھ، دوسرے کے پاس جائے گا تو بیان بدل دے گا، وہ بیان بدل کر اس سے مسئلہ پوچھے گا۔ اب مولوی کو عالم اور وہم تو نہیں، اس نے کاغذ پہ لکھی ہوئی جو صورت دیکھے گا اس کا شرعی حکم بتا دے گا، اور کیا رہی یہ بات کہ یہ جو سوال کے اندر اس نے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ میں صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں۔ مفتی اور مولوی کا کام یہ ہے کہ بس کاغذ میں جو اس نے جو لکھ دیا اس کے مطابق شرعی حکم بتا دے، اگلا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، مفتی کا کام اتنا ہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مولوی کو جھگڑے میں اگر فیصل مانتے ہو، قاضی بناتے ہو، تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا، پھر تحقیق کرنی پڑے گی، پھر نوبت گواہوں تک آئے گی۔ اس لیے کہ ویسے فیصلے نہیں ہوا کرتے، فریقین کو پھر بیانات دینے پڑتے ہیں، اس کے گواہوں کی شہادتیں ضروری ہوتی ہیں، اور پھر یہ تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ سنا جاتا ہے، ویسے ہی فیصلے سنا جاتے ہیں۔ تو فیصلہ اور چیز ہے، شریعت کا حکم بتانا اور چیز ہے، سمجھ گئے؟ تو اولاً تو طلاق دینی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو چیز مبغوض ہے ان میں سے طلاق، طلاق اللہ کو پسند نہیں، کوشش نباہ کی ہوگی۔ اگر کسی شکل میں نباہ کی کوئی شکل نہیں، دلوں کا جوڑ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے، خدا کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتا، ٹال سکتا ہے، تدبیر تو کر سکتا ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ٹالے جا سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی شکل میں نباہ نہ ہو تو پھر طلاق دے سکتا ہے، لیکن جب طلاق دینی ہے تو پھر ایک طلاق صاف لفظوں میں کہہ دے، یوں کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، بس طلاق طلاق صاف کہہ دے۔ اس کو طلاق سری بھی کہتے ہیں، طلاق رج بھی کہتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا جب صاف لفظوں میں اس نے ایک بار طلاق دے دی یا دو بار طلاق دے دی، صاف لفظوں میں میں نے تجھے طلاق دے دی، اب طلاق طلاق صاف آ گیا، اس میں کوئی لفا پوشیدگی نہیں، یہ شریعت کے اندر یہ طلاق رجعی ہے۔ اللہ بار بار اس آدمی کو دو میں سے ایک اختیار دے رہے ہیں کہ جب دو مرتبہ صاف لفظوں میں طلاق دے اللہ اس آمن کو بات دو باتوں میں سے ایک اختیار دیتے ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اپنے نکاح میں روک لے یعنی رجوع کر لے، لیکن رجوع بھی بھلے طریقے سے ہو، آبادی مقصد ہو، ستانا مقصد نہ ہو، یا بھلے طریقے سے چھوڑ دے کا مطلب یہ ہے کہ اور طلاق نہ دے، جب عدت ختم ہوگی تو یہ بائن ہو جائے گا، نکاح خود ٹوٹ جائے گا، جب نکاح ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور عدت کے بعد اگر یہ آپس میں شرمندہ ہو گئے، جرگا کھڑا ہو گیا، لپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ جرگا درمیان میں آ گیا، وہ ان کے درمیان مصالحت کرانا چاہتا ہے تو مصالحت ہو سکتی ہے، اس لیے طلاق کے رجی عدت کے بعد یہ بائن ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا، فارغ ہو گئی، لیکن اب ان کا آپس میں جوڑ ملاپ ہوگا، جدید نکاح سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور کیا چند آدمیوں کے سامنے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ آپس میں گارا بات ہو سکتا ہے کہ نہیں، اگر تیسری بھی دے دے پرند کہا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تیسری بھی دے دے تو پھر تو کوئی شکل نہیں، یہاں تک کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، صحبت بھی ہو اور دوسرا آدمی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت گزارنی پڑے گی، طلاق کی یا وفات کی، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان زنا یقیما حدود اللہ، ان کا غالب گمان یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی حد قائم رکھ سکیں گے، نکاح کے بارے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں جو شریع کام ہے ہم ان کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کتنا مشکل پیش آ گیا، تو حاصل یہ ہے کہ اولاً تو طلاق دینی نہیں چاہیے، اگر دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک ہی کافی ہے، اس سے کام چل جائے گا، اور اس میں سہولت یہ ہے کہ عدت کے اندر یہ خاوند رجوع کر سکتا ہے، زبان سے کہہ دے بھائی میں نے طلاق دی ہے میں رجوع کرتا ہوں، بس ہو گیا، دو آدمیوں کو سامنے کہہ دے تو گواہ بن جائے گا، یہاں ہمارے ساتھ رجوع کر لیں گے، ایک کے بعد بھی اختیار ہے، دو کے بعد بھی اختیار ہے، جب تین ہو جائے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی آسانی ہے کہ نہیں، لیکن جو آدمی شریعت کی ساری آسانیوں سہولتوں کو نظر انداز کر کے ساری حدیں توڑ دے تو بجاؤ اس کا پھر کیا علاج ہوتا ہے، پھر فتوے پوچھتے ہیں، بیانات بدلاتے ہیں، آرام کو پھر مطلب یہ ہے کہ حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے ہوگا، وہ تو خطا تن کہ حد ہو جائے غیر شریعت اسی کو حلالہ کرا دیا ہے، یہ ہوگا تو پھر اس کے بغیر کوئی شکل ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہے کہ اولاً تو صبر سے حوصلے سے کام لینا چاہیے، انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، تو حاصل یہ ہے کہ یہاں یہ مزاج نہ ملا، طبیعتیں نہ ملی، طلاق ہو گئی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو بڑی تشکنی ہوئی، آخر تشکنی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، سارے قبیلے خاندان کے لیے شکنی ہوتی ہے، دل شکنی ہوئی تو پھر عدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب نکاح فرمایا تو نکاح اللہ کے حکم سے فرمایا، ویسے تو نبی کوئی کام نہیں کرتا، ویسے اپنے بنے شروع کرتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کو یوں ہی پسند تھا ایک ضابطہ قائم کرنے کا، مشرکین مکہ میں رواج یہ تھا کہ متبنا کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو بہو کہتے تھے، اور یہ اس کا سسر ہوتا تھا، اور یہ بہو اس سسر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، جیسا قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ سلبی نسبی بیٹا ہو اس کی بیوی سسر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، بیٹے کے نکاح میں ہے جب بھی متعلقہ ہوگی عدت گزر گئی، وفات ہوگی وفات عدت گزر گئی، وہ سسر کے لیے ہمیشہ بھی حرام تھا، تو ان کے اندر دستور یہ تھا کہ جیسے سلبی بیٹے کی بیوی سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام، متبنفہ کی بیوی کا حکم بھی یہی تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. تو شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا کہ سود بھی حقیقی بیٹا کچھ اور ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا کچھ اور ہوتا ہے، جس میں عقل ہو تو فرق سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کی مت ماریوں سے کون سمجھاتا ہے. جب آپ کا نکاح ہوا تو منافقوں کو تو میاں کوئی بات چاہیے، جب وہ بات بن جائے تو منافقوں نے پروپگنڈا کرنا ہے، منافقین نے پروپگنڈا شروع کر دیا اور جناب دیکھو بہو کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، یہ نہیں ہوا وہ ہے، جیسا منافقوں کا مزاج ہوتا ہے پروپگنڈا کی. اس میں آپ کو بھی صدمہ ہوا، صحابہ کو بھی صدمہ ہوا، لیکن اللہ کو یوں ہی منظور تھا. یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ جہلیت کا حکم ہے، زمانے شرک اور کفر کا حکم ہے، اسلام کا حکم نہیں. اسلام کے اندر حقیقی بیٹا، سلبی بیٹا، جسمانی بیٹا اور ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور منہ بولا بیٹا بیٹی اور ہوتے ہیں. یہ فرق آدمی سمجھتا ہے لیکن منافق کیسے سمجھے، انہوں نے پروپگنڈے شروع کر دیا. اس پر یہ چند آیتیں نازل ہوں گے، جس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او امت مسلمہ، او انسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب من رجال یہاں فرمایا، اس نے یہ سمجھا دیا کہ آپ عورتوں کے باپ ہیں. آپ کی بیٹیاں ٹھیک ہے نہیں، کتنی بیٹیاں تھیں بتا سکتے ہو؟ چار بیٹیاں، چاروں بالغ ہوئی ہیں، شادی شدہ ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے رشتے کا کے دیے دیے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی چار بیٹیاں، ایک نہیں چار، کتنی؟ اس لیے یہاں مر رجال فرمایا. اور یہاں یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد منکم، رجال کا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے بیٹے بھی تھے. علماء فرماتے ہیں آپ کے بیٹے بھی چار ہوئے، تین بیٹے حضرت حدیث کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے ہیں، جن کا نام حضرت قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور ایک بیٹا محمد ابراہیم جس کا نام تھا وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا. یہ آپ کے چار بیٹے تھے، لیکن یہ مرد نہیں بنے. مرد کون ہوتا ہے؟ جو بالغ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ بچپن ہی میں شیر خارگی کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو یوں ہی منظور تھا. آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جوان تھی، شادی شدہ تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور آپ کے بیٹے بھی تھے، لیکن ان میں سے مرد کوئی نہیں بن سکا، بچپن میں انتقال ہو گیا. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پہلے انبیاء علیہم السلام تو مردوں کے کیا عورتوں کے باپ بھی ہوئے؟ رسول اور نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. تو جب مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تو پھر نبی بھی نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. رسول اور نبی ہونے کے لیے جس ابوت کی ضرورت ہے وہ آپ کو حاصل ہے، وہ روحانی طور پہ باپ ہوتا ہے. نبی امت کا باپ، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی روحانی باپ ہوتا ہے. اور جس ابوت کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے کہ نکاح حرام ہوتا ہے، وہ ابوت جسمانی اور سلوی ہے، لیکن اس کے جہاد کے لیے آتا ہے، اس شعبے کو دور کر دیا. یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے جسمانی نسلی سلوی لحاظ سے باپ تو نہیں، بلکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو رسول جو ہوتا ہے ساری امت کا باپ ہوتا ہے. مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ روحانی باپ ہوتا ہے. آپ کا جب منصب بیان کیا تو دو لفظ ذکر کیے، ایک رسول اللہ اور دوسرا فرمایا وخاتم النبیین، سب نبیوں کی آمد کو ختم کرنے والے. منصب جب بیان کیا تو منصب میں دو، ایک لفظ رسول کا اور دوسرا خاتم النبیین. خاتم کو نبیین کی طرف مضاف کر دیا. اس میں یہ سمجھا دیا روحانی لحاظ سے آپ کی اولاد سارے نبیوں کی اولاد سے بڑھ کر ہوگی، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. پہلے نبی مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے، مخصوص زمانے کے لیے ہوتے تھے، مخصوص بستیوں اور شہروں کے لیے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی آمد کے سلسلے کو ختم کرنے والے. تو قیامت تک آنے والی جتنی قومیں آئیں گی، جتنی نسلیں آئیں گی، سب کے لیے آپ کی نبی ہیں، سب آپ کی امت ہوں گے، آپ کی اولاد ہوں گے. دو لفظ فرمائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان بیان فرمائی اور آپ کی سب سے بڑھ کر کے فضیلت کے دار فرمایا کہ پیغمبر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور خاتم النبیین جو ہے یہ آپ کی مخصوص صفت ہے. آگے فرمایا وکان اللہ بکل شئ علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں کہ نبوت کب ختم کریں، کس پہ ختم کریں، یہ اللہ کے علم ہے. فرمایا کہ اللہ ہر شے کو جانتے ہیں، اللہ کے ہر کام حکمت. ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب تو زینب رضی اللہ عنہ اگر نہ ہوتا تو منافق پروپیگنڈا نہ کرتے، نہ ہوتا اچھا ہوتا. اس کا جواب دے دیا وکان اللہ بکل شئ علیم، اللہ ہر شے کو جانتے ہیں، کسی شے کے ہونے کی مصلحت کو بھی اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں، اور نہ ہونے کی مصلحت کو بھی اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں. اس سوال کا جواب بھی بنا دیا. تو حاصل یہ ہے کہ اس عید کی وضاحت میں کچھ وقت چاہیے، اب تو وقت ختم ہے، آئندہ جو میں انشاءاللہ اسی مسئلہ ختم نبوت کو بیان کروں گا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا خادم بنائے، ہر مسلمان کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے، قادیانیت کے دجل سے اللہ پاک ہر مسلمان کی ایمان کی حفاظت فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور سب نبیوں پر مہر ہیں، سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، وقال اللہ بکل شئ علیما اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء فاذا ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ذر الانبياء بسر اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وخلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت للخلق كافه وختم بي النبيون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو آپ کے ارشاد گرامیہ، آپ کی مبارک حدیثیں دو پڑھی ہیں، اور اس میں آپ کی ختم نبوت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبوت کا سلسلہ اللہ نے آپ کے ختم کر دیا، آپ کے بعد کسی شخصیت کو، کسی انسان کو یا کسی جن کو اللہ کی طرف سے نبوت نہیں مل سکتی. جن نبیوں رسولوں کو اللہ نے نبوت دینی تھی وہ آپ سے پہلے دے دی، آپ کو اللہ نے سب نبیوں کے خاتمے پر بھیجا ہے، آپ کی تشریف آوری پر سب نبیوں کی آمد کا خاتمہ ہو گیا، اختتام ہو گیا. اس آیت شریفہ سے بھی آپ کو سمجھانا ہے، اور احادیث نبویہ سے بھی، اور اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے کرنے عمل سے. یاد رکھیں کہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنے آج سے نہیں بلکہ کرنے اول سے یہ فتنے شروع ہوئے اور قیامت تک یہ فتنے رہیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی کی ہے. جو میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سیاست، انتظام، ان کی ہدایت کا انتظام، تعلیم کا انتظام خدا کے نبی کرتے تھے، نبی آ کر کے لوگوں کو ہدایت سکھاتے تھے، اللہ کا دین سکھاتے تھے، یہ نبیوں کے ذمہ تھے. فیضا حلق نبیوں، نے فرمایا جب ایک نبی فوت ہو جاتا، تشریف لے جاتا، خالفہ نبیوں، اس کے قائم مقام اللہ پاک دوسرے نبی کو بنا دیتے تھے. اس لیے کہ امت کی تعلیم کا مسئلہ، ہدایت کا انتظام، تو امت ہدایت پہ رہے اور گمراہ نہ ہو. گمراہ ہو چکی ہے کہ دوسرا نبی آ کر کے اس کی مدد کرتا تھا، سمجھاتا تھا کہ یہ گمراہی ہے، چھوڑ دیں. ہدایت کی وہ باتیں ہیں جو میں لے کر کے آیا ہوں، مجھ پر ایمان لائیں، اللہ کا نبی مانیں اور میری اتباع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست، انتظام کا معاملہ نبیوں کے ہاتھ میں تھا، نبیوں کے سپرد میں تھا. تو امت کی سیاست بھی کرتے تھے، امت کی ہدایت کے انتظام بھی کرتے تھے، گمراہ ہونے سے بچاتے تھے. ان کی تبلیغ اور دعوت کا مقصد یہ تھا کہ امت گمراہ نہ ہو، امت کی تعلیم کے انتظام، ہدایت کے انتظام، گمراہی سے بچانے کے انتظام نبیوں کے سپرد تھا. فیضہ حالانکہ نبیوں، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا، موت تو برحق ہے، سب پہ آنی ہے، تو خالفہ نبیوں، اس کے جان نشین قائم مقام دوسرے نبی ہو جاتے تھے، دوسرے نبی کو اللہ پاک ان کا قائم مقام بنا دیتا تھا. اس لیے کہ امت کی ہدایت کے انتظام تو کرنا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن سن لو میری امت کے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. کہ امت گمراہ ہو جائے تو پھر گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کو ہدایت سکھانے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے نبی آئے. فرمائے نبی نہیں آئے گا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا یہ بات خوب سمجھ لیں دل کے دھیان سے، یقین سے، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجنا تھا، مجھ سے پہلے بھیج دیا، بس اب نبیوں کی تشریف آوری کا، آمد کا خاتمہ اللہ نے کر دیا مجھ پر. اس لیے قرآن پاک کی اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین، خاتم الانبیاء ہونا سمجھائیں گے کہ آپ خاتم الانبیاء. اگر یہ باتیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی گمراہ فرقہ نہیں گمراہ کر سکے گا. جہاں ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہی نہیں تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر آخر امت کا ہدایت کا نظام کیسے چلے گا بھائی؟ امت کو دینی تعلیم بھی دینی ہے نہیں دینی ہے؟ وہ دین بھی سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے؟ امت میں فتنے آئیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہی سے بچانے کی کیا انتظام ہوگا؟ فرمایا سیکون خلفاء، میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے، فیوک سرون، فرمایا کثرت سے ہوں گے، میرے بعد علماء حق سچے علماء، میرے صحابہ کی جماعت ہوگی جو میں تیار کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اور ان میں بالخصوص خلفائے راشدین ان سب کے سربراہ ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، ان والا ایمان بناؤ گے، ان والے عمل کرو گے، اخلاق سیرت صورت ان جیسی بناؤ گے، ہدایت پہ رہو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیوک سرون زیادہ ہوں گے۔ تو یہ سمجھایا کہ قرآن و حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو کچھ صحابہ سمجھے وہی ائمہ اربعہ سمجھے، چار مذہبوں کے امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ آج لوگ دعوت کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، لیکن صرف دعوے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس لیے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے گمراہی کو چھپانے کے لیے دوسروں کا نام لیتا ہے، جناب ہم تو وہی ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ نام دوسروں کا لے گا، اپنے آپ کو اہل سنت پر جماعت میں سے پیش کے، جناب ہم بھی تو اہل سنت جماعت میں سے ہیں، تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا لیں۔ جب لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو پھر آہستہ آہستہ پھر ان کو گمراہ اپنے نظریات پر ٹھوسیں۔ یہ آج سے نہیں، ابتدا سے ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا موجود تھے، خارجی فتنہ، خارجی فرقہ پیدا ہوا، خارجی سیدنا علی مرتضیٰ کے زمانے میں رافضی فتنہ پیدا ہوا، یہ فرقہ اسی زمانے میں پیدا ہوا، اور یہ دلیل کس سے پیش کا؟ خدا کا قرآن پیش کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بتاؤ پھر قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلب تھا؟ بات اتنی سی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سالس کا فیصلہ مان لیا۔ اب بھائی کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو آخر کوئی سالس بنانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جب اختلاف پیدا ہوا، وقت نہیں کہ میں اختلاف کی نوعیت سمجھاؤں آپ کو، تو فیصلہ اس سے ہوا کہ وہ صحابہ جو کہ غیر جانبدار تھے ان کے سامنے یہ سلسلہ رکھا جائے، تو وہ جو فیصلہ دے دیں فریقین مان لیں۔ کیوں بھائی، ٹھیک بات تھی کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا، سیدنا امیر معاویہ نے، دونوں نے مان لیا، سالسوں نے جو فیصلہ دیا دونوں نے مان لیا۔ تو سالس بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے نا بھائی، آج کل کے مولوی تو نہیں تھے وہ، سمجھے؟ تو فیصلہ ماننا کوئی حد کی بات ہے؟ جب مان لیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں جو لوگ شامل تھے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت تھی، وہ نکل گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سالس کا حکم مان کر کے قرآن کی خلاف ورزی کی، کافر ہو گئے، معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے حکم اللہ کا ماننا ہے، یہ سالس کا مان بیٹھتا ہے۔ دیکھو نا، رب اور اسے تو مت کھسے، جب آدمی کسی کو گمراہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی سمجھ الٹی بنا دیتے ہیں کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل سے ان کو سمجھایا، وہ سیدنا علی تعالیٰ سے بہتر کو قرآن سمجھتا تھا، آپ کا کیا فیصلہ؟ وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ حدیث نہیں سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سمجھانے کے لیے، لیکن جب آدمی گمراہ ہو جائے تو وہ کیسے سمجھتا ہے، کیسے مانتا ہے؟ باز نہ آئے۔ قرآن پاک کے ارشاد، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پاک کے ارشاد یہ ہے کہ ایک گھر میں فتنہ کھڑا ہو جائے، مسلمان گھر میں، وہ خاوند بیوی کا جھگڑا کھڑا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سالس مقرر کر لو۔ ایک آدمی عورت کی طرف سے ہو، ایک خاوند کی طرف سے ہو، یہ معاملے کی تحقیق کریں، کیوں بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے، معاملے کی تحقیق کریں، اور معاملے کی تحقیق کر کے انصاف سے فیصلہ دیں، انصاف سے، تاکہ گھر میں جو فتنہ کھڑا ہو گیا یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو فتنہ تب ہی ختم ہوگا نا کہ دونوں سالس کا فیصلہ مانیں گے ختم ہوگا، یا کہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، وہ تب ہی ختم ہوگا نا، یہ خود قرآن پاک نے فرمایا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں فتنہ کھڑا ہو جائے تو فتنہ مٹانے کے لیے سمجھدار آدمی جو سالس ہوں، جانبداری سے کام نہ لیں، سیاست سے کام نہ لیں، خدا کو دیکھ کر کے تحقیق کریں کہ خدا موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں، ایسے آدمی مقرر کر لو، وہ اگر اخلاص سے تحقیق کریں گے، فیصلہ دیں گے، دونوں مان لیں گے، اللہ ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا جب ایک گھر میں فتنہ ہو تو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سالس کا حکم دیا ہے۔ تو اگر امت میں فتنہ پیدا ہو جائے، امت میں مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جائے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر سالس مقرر کر دیا جائے، ان کی بات مانی جائے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، تو کیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیوں بھی خلاف ہے، لیکن جن کی عقل جو الٹی ہو، اور یہ اللہ فرماتے ہیں رب روسے تو مت کھسے، جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو سیدھی سمجھ بھی چھین لیتے ہیں، کہنے لگے جناب ہم نہیں مانتے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ سیدنا علی تر معاذ اللہ کافر ہو گئے، کیوں بھی ہو گئے، کیا خیال ہے آپ کا معاذ اللہ؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد تھے۔ آج ہمارے کئی مولوی بھی ایسے ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے راضی مجھے نظر نہیں آتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ان کی عبارتیں پڑھ کے آدمی حیران رہتا ہے کہ سیدنا علی تعالیٰ سے یہ راضی نہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کے کچھ تبصرہ کرتا، پچھلے دنوں مفتی کا میں نے فتویٰ پڑھا، اس سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، حالانکہ مشاجرات صحابہ میں دخل نہیں دینا چاہیے، صحابہ کے آپس میں جو اختلاف جنگیں رہی ہیں اس میں ہمیں دخل دینا چاہیے؟ ہمارے بڑوں نے، اکابر آل سنت والجماعت نے، جو میرے بھی بڑے ہیں، آپ کے بھی بڑے ہیں، آپ کے باپ دادے بھی بڑے گزرے ہیں کہ نہیں، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اس معاملے میں خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، کیوں بھی غلط فیصلہ دیا ہے؟ فیصلہ دیا ہے۔ البتہ ان جھگڑوں میں حق حضرت علی کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کو باطل پر نہیں ہے، نہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی کوئی حق پر نہیں ہے، البتہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے، اجتہادی غلطی ہوگی، دونوں مجتہد تھے، اور مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے، قرآن حدیث کے نصوص میں انہوں نے بھی اجتہاد کیا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، دونوں مجتہد تھے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل تو مجتہد بن سکتے، علی مرتضیٰ مجتہد نہیں بن سکتے، حضرت امیر معاویہ مجتہد نہیں بن سکتے، اکابر نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ دونوں مجتہد تھے، دونوں نے اجتہاد سے کام لیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مجتہد مصیب تھے، ان اپنے اجتہاد میں صحیح بات کو پا لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اور خود بخاری شریف کی حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، نصوص شریعہ میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے عقل کو دوڑاتا ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، تو دلائل شریعہ میں غور فکر سے کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے تو اس کو دو گنا سمجھ بنا، اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، خود بھی ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پہ رہے، اور ان کی وجود کو، شخصیت کو، ان کے اعمال کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ دعا مقبول ہوئی، ہوئی کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، آل سنت یہی کہتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ معمولی نہیں، وہ اس سے بھی چوٹی کی دعا، اور بیچارہ مفتی یہ نہیں سمجھا کہ علی مرتضیٰ کس مقام کے ہیں، وہ سابقین اولین میں سے ہیں، وہ سب سے پہلے مکہ میں ایمان قبول کرنے والے بچپن میں وہ ہیں یا کوئی اور تھا، وہی تھے نا، وہ مہاجرین میں سے ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے ایمان کو قرآن معیاری طور پہ پیش کر رہا ہے، وہ معیار ہیں، وہ اس درجے کے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے کہ ہجرت کی کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق نے ہجرت کی کہ نہیں؟ عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی بلفا ہجرت کی نہیں؟ نہیں کی. فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، ایمان پہ محنت کرنے والے، ایمان کو دنیا پھیلانے والے، خواہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں کتنے پاکیزہ ہیں، لیکن دماغ میں چور ہونا پھر وہ آدمی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان مہاجرین انصار کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے احسان اخلاص کے ساتھ. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، وہ خدا سے راضی ہو جائیں گے. وعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر دی ہیں جن میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. اب قرآن پاک کی صحت نے کیا سمجھایا کہ مہاجرین انصار تو وہ جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو قرآن نے معیار کے طور پہ پیش کیا ہے. ان مہاجرین میں ابوبکر صدیق داخل ہیں یا خارج ہیں؟ عمر فاروق داخل ہیں یا نہیں؟ عثمان ذو النورین داخل ہیں کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ داخل ہیں کہ نہیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں علی مرتضیٰ شامل نہیں رہے؟ ان کو قرآن معیاری طور پہ پیش کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان مہاجرین انصار کی جو لوگ بھی قیامت تک آنے والے اخلاص کے ساتھ دعوے داری کریں گے، ان سے خدا راضی ہو جائے، وہ جنتی بن جائیں گے. مہاجرین انصار کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، جنتی ہونے کا اعلان کیا، لیکن کوئی شرط وہ نہیں لگائی. کوئی شرط لگائی ہے صحت میں؟ کوئی شرط نہیں لگائی. یعنی مہاجرین انصار کے اعمال، ان کا ایمان، ان کا اخلاق اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے بغیر شرط کے رضی اللہ عنہ اپنی رضا کا اعلان کر دیا. وعد لہم جنات، بلا شرط کے. اور ان کے بعد آنے والے خواہ صحابی ہوں یا تابی ہوں، کتب تابی ہوں، کہ وقت کے کتب یا غوث ہوں، مجدد ہوں یا محدث ہوں یا مفسر ہوں یا فقہ ہوں، وہ جنتی تب بنیں گے، خدا کی رضا تب حاصل ہوگی کہ ان کی خلاص سے تابداری کرنے پڑے گی. آپ سوچیں پھر اس مہاجرین انصار کا کتنا مقام ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، امت کے ماموں ہیں کہ نہیں؟ لیکن سن 7 ہجری مسلمان ہوئے، 7 ہجری میں، 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں. 8 ہجری میں ہجرت ختم ہو گئی، 7 ہجری میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ ان کے والدین مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں کہ نہیں؟ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے صحابہ کی فوج لے کے رمضان شریف کے مہینے میں مکہ فتح کر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ملے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کر کے آپ کے چچا مدینہ جا، راستے میں ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا آپ آخری مہاجر ہیں، بس ہجرت ختم ہو گئی. یہ ابو سفیان ان کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا تو وہ تلوار لے کر کے ان پہ حملہ کرنے کے دورے پہ، ان کو حملہ کریں گے ان پر، یہ کفر کا بڑے سر بنے رہے ہیں، وہ بڑے سخت تھے مزاج کے، لیکن ان کو پناہ دینے والے حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے ان کو بتایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایک عجیب مقام عطا فرمایا تھا. قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کی رائے کے مطابق لاد، ان کی رائے کے مطابق ان کے فیصلے خدا کو پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وفی قلبہ، اللہ نے حق بات کو عمر فاروق کی زبان پہ رکھ دیا ہے، ان کا قلب مبارک میں رکھ دیا ہے، ان کی زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے نکلتی ہے وہ حق، ان کے قلب مبارک میں جو کچھ ہے حق، وہ بڑی شان والے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے والدین 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، یہ خود 7 ہجری مسلمان ہوئے، یہ نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا منصب آپ سمجھیں، اور پھر حضرت علی تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے، ذرا وہ الفاظ بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اللہم ادر الحق مع علی حیث دارا، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا، جدھر علی ہو ادھر حق ہو. یہ معمولی دعا ہے اور سوچنے کی بات ہے. اس دور کو میں علاموں سے کہتا ہوں، مولویوں سے کہتا ہوں، مفتیوں سے کہتا ہوں، خدا را انصاف کیجئے. آج کل کئی مولویوں کے ذہنوں میں خارجیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا ذہن صاف نظر نہیں آتا. یاد رکھیے ان کی محبت کی ایمان ہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق کی محبت کی ایمان ہے یا نہیں، جیسے صحابہ کی محبت کی ایمان، آل بیت کی محبت کی ایمان ہے کہ نہیں. اکابر آل سنت والجماعت نے جب خارجیت کا فتنہ کھڑا ہوا، ہمارے محدثین نے وہ ساری روایات جمع کی ہیں جن حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کی شان بیان کی ہے امت کو ان کا مقام سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان گمراہ حکمرانوں کی وجہ سے علی مرتضیٰ کی نفرت نہ پیدا ہو، دلوں میں قدورت نہ پیدا ہو. ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بدری ہے، میدان بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خاندانی ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، ان کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں قدورت نہ پیدا ہو. کیوں بھائی، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ ان ساری آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا، میں نہیں کر رہا، بڑوں نے. وہ جو آج سنت پر جماعت کے میرے بڑے، آپ کے بڑے بھی ہیں یا نہیں، یا آپ تو کو اور بڑے بنیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان جھگڑوں کے اندر حضرت علی مرتضیٰ مجتہد مصیب تھے، حق ان کے ساتھ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دونوں کے بارے میں قبول ہوئیں یا نہیں قبول ہوئیں؟ اگر نہ قبول کرتے، جبرائیل کو اللہ بھیج کے کہتے کہ علی مرتضیٰ کہ ہم آپ کی دعا قبول نہیں کرتے، اندازہ لگائیے، قرآن تو تعریفیں کر رہا. اس لیے ہمارے بڑوں کا فیصلہ یہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ پہ تھے، باطل پہ تھے، معاذ اللہ جھوٹ پہ تھے، یہ نہیں، مجتہد تھے، برحق مجتہد تھے، ان سے اجتہاد میں خطا ہو گئی. تو خطا ہو گئی تو کیا شان میں فرق پڑ گیا؟ ان کو دو گنا ثواب مل گیا، ان کو ایک گنا ثواب مل گیا. کوئی فیصلہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو پھر نئے نئے فتنوں سے بچنا. لوگ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، مطلب غلط بیان کرتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق مطلب بیان کریں گے. علامہ احمد قادیانی گمراہ ہوا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی اس آیت کو جب سمجھا کہ یہ میرے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اس آیت کا انکار نہیں کیا، اس کے معنی میں تبدیلی کی، معنی بدلایا. کیا معنی؟ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ او مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن کیا ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کے لحاظ سے روحانی طور پہ ساری امت کے باپ، کیوں بھائی ہیں کہ نہیں، اور نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تمہارے مردوں میں سے نسبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ کے بچے تھے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، اس لیے رجال فرمایا. یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد منکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، آپ کی بچیاں بھی تھیں، جوان ہوئی تھیں، شادی شد ہوئی تھیں. منکم فرماتے تو پھر بچیوں کی نفی ہوتی کہ نہیں، چار بیٹیاں تھیں کہ نہیں، شادی شد تھیں، آپ نے خود شادی کر دی ہیں، بچے بھی چار تھے لیکن ان میں سے مرد کوئی نہیں بنا. شیر خار کی فوج سے فرمایا میرے رجال ایک اور مرد وہ ہوتے جو بالے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے کہ نہیں. یہ فرمایا کسی مرد کے جسمانی طور پہ باپ نہیں. ہاں بلا کے رسول اللہ، ہم من سب سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کے لحاظ سے مردوں کے، عورتوں کے روحانی باپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس ابوت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں. کیسے بڑھ کر ہیں؟ وخاتم النبیین، سب نبیوں کے آخر میں. اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک آنے والی ساری قومیں ساری نسلیں وہ کس کی امتی ہوں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں گے کہ نہیں؟ کہ پھر آپ کی روحانی اولاد سارے نبیوں سے زیادہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس لیے جب منصب بیان کیا تو منصب میں دو لفظ رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین کا لفظ فرما کے اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ خدا کے علم میں نبیوں کی جتنی قسمیں ہیں سب کا خاتمہ ہو گیا. اگر اللہ کے علم میں کسی اور آدمی کو نبوت دینی ہوتی تو یہاں سے اس کو سنا کرتے نہ کرتے، یہ نام استغراق کا ہے. سب نبیوں کا خاتمہ کر دیا. قادیانی جو تھا یہ دجال تھا، دیکھا کہ یہ عید میرے دعوے کے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا ہے جناب میں ذلی برودی نبی ہوں، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. دیکھیں یہ ہندوؤں کا قیدہ اس نے جاری کیا. ہندو کہتے ہیں کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے کی شکل میں آ جاتا ہے. اس بےمان نے کہا کہ میں عین محمد ہوں، میں عین احمد ہوں. کبھی کہتا ہے میں ذلی برودی، میں آپ کا ذل سایہ ہوں. سایہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اے مسجد کا سایہ. یہ بڑا دجال آدمی ہو. یہ قرآن کے لفظوں کے معنی میں تبدیلی کر رہا. ذلی برودی کوئی نبوت ہے ہی نہیں. رام مسئلہ کہ حضور وسلم کا عین کوئی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ اگر حضور وسلم کی صورت میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں قرآن ذکر کرتا کہ نہیں؟ حضور وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. تو یہاں سارے نبیوں کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں؟ جو حدیث پڑھی اس میں بھی آپ فرما رہے ہیں انہ لا نبی بعدی وسیقون خلفاء، میرے بعد نبی نہیں آئے گا خلیفے آئیں گے. تو یہ نہیں سمجھایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی تشریح آئے گا نہ غیر تشریح آئے گا. ذلی برودی تو نبی ہوتا ہی کوئی نہیں. فیکثر، اور وہ خلفاء زیادہ ہوں گے. آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتے ہیں آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی. جس حدیث کو روایت کرنے والے سید عائشہ صدیقہ ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں، فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت میں سے شایون کوئی شے باقی نہیں رہی الا المبشرات، مگر مبشرات رہ گئیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحۃ، سچی خوابیں. مبشرات کسے کہ سچی خوابیں؟ یراہ المسلم اور ترا لہو، سچی خوابیں جن کو مسلمان خود دیکھے گا اپنے بارے میں یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے بارے میں دیکھے گا. تو سچی خوابوں کے ذریعے سے تو کوئی علم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نبوت ختم ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ فرما دیا کہ نہیں؟ لیکن یہ کبھی کہتا ہے میں ذلی برودی، کبھی کہتا ہے میں عین محمد ہوں. اللہ اس کے دجل سے بچائے، مسلمانوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہمارے اکابر کے ساتھ جم کر کے رہنے کی توفیق دے. کسی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کب ہو سکتی ہے؟ کسی کامل ولی کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ اعتبار کے دن 20 مئی کو ہمارے مرکز اصلاح و ارشاد نیا جو مدرسہ ہے اس میں ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے مغرب کے بعد، اس میں خود شرکت کریں، دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب آئیں، شرکت کریں، علماء کے بیانات سنیں. اور ختم نبوت کا تحفظ کا مسئلہ آپ کے بڑوں نے خون دے کر کے تحفظ کرایا ہے. وقت آیا تو ہم بھی خون دیں گے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا. جس نے گستاخی کی مسلمان نے جان پہ کھیل کر کے اس کو ختم کیا ہے. آپ بھی کسی گستاخ کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور ائمہ اربعہ، اکابر کے ساتھ جم کے رہنے کی توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.